ya ma muso ba songora muso muso mar balum ta baba de bo na ko e danala wala uru muso lo na mi ba dilu wa heli mi o tale ba za me ga me muso ta songo tike ko more ta ma kan eti marina ko eti sawari eti era majiwa edo ka sawara le ko sawake o yatra ki ama me se mi ba dilu wa heli mi o tale ba za me ga me musoka bonya soro sika o me sina muso ni akere fe bi bazi ni wa hele me ni atu otu odom leye tada ni bada mi ga me tada ni bada mi ga me kona lima prandire na e basi aka bali e wa yibi ati pade Why is it bad? Barabo, you mean my just be so far? Buanya Nigedo, Salio, Tetano, I won't am in Nia Be, and Nia Be, Yamimo, who let the better, who let the better, so her him of a ball, and your bad power of Rayama. Kaburu metaoleka. Ako solaho la hawa lizuri yati ha. So ni mutomi kasaware. Allah yenya kidu janya. Allahu akbar. Muluko se kata do dugura to ki akor si kata tra momo ka baraga soro. Ye ta tra si musode. Jo musode. Tar musode de fi kunu tira. Ha? Ye ta tra ka muso to ta dura do kana. Nyam ti ba si akabeta. Ni aka ta muso bita dugura kana. Ani mi bora fami kele na. O kana wiri. Ye na ti ko. Ye si ti ko. Eni eni o eni eni. And Ari ki ya fo dugura o kutubu ti e ka nige so san ja nige so wa tan lo ke doka ta ga ta moto san o a kutubu ke ka moto san dati ja wa che melo e ka na ile ta ga ta mobili za ka na o ar ki abu kre ka so nya lar ki dangale ya to ba ni ba jili wa heli mi o da da re ba da me ga me Allah so anari ya sawari amin Allah so mu so ya sawari amin a me se ma do cha ju bu go mabari moto ga ma ka ko si e ha oni ti aja te nyo ma si ka se na fisa ya ja me se ma ra arnar kar kara di bazili wa heli mi o la la la la le ga me kana mu zofura ma nyina kama o ha aka ala kama allah ba ama nyina be e ka ko nyini re di bazili wa heli mi o la la la la le ga o ko ko ko kele be cheka no ke vile o hali mu so ka mo bi nyini ki ta ra ke ya ra ki ni bundo fai Ha kana biya tu kudu ama ya ha sari atikir ka chaya ira kanle kini bundo biya fuaye kini bundo biya irara duwa mi yani kana gara mo dor soro kuba e ki bundo biya ira e musora ko jo na mi na kera e ni na ni baba gbeba ha kuba La vie est banane, la vie est banane. Mame. La vie est banane. Kokura kejja eto ki ago tukudo ko muso be mo galele ki kono ma. Ase ba kono ma de. Bi ba jili wa heli mi o. Da da da da ni ga me. Ki muso fi ta yana ai. Na. Na. Sudangar ka to lo juguke. Kuba. Na ah balo balo ah ti se ka ti ke ah lenga la osa wa helu ba ba yere yere na mi ba jiru wa helu mi o da da da da mi ga me e ka wa so se na ya do kana so ni mu so ni do na ra mo mo le tira e na be tira kana so mu so ni do na ra ko fani be ba u be saka di na ma kana wolander saka di musoma kana nyado na enara ta be cheria kala muso koroni e ka wolander le er ke fara fara ha fara fara ko muso koroni ko e ka sa nya be do na na e koko be cheria kala me wora ti be bi basili wa heli mi o la la la la me ga me e muso ka nya be na re nya jawaka muso mi saware na wo ya fa ke ele ha kiri to na ku e ha kiri to na ku wo te ko ya nzoro e ha kiri to na ku wo te ko ya nzoro e ha kiri to na ku wo te ko ya nzoro aka tawurke e dobo ga ta di na ma aka tawurke e dobo ni na du ga ja e to ki yeso ma e ki na sama o e ki na sama o e ki na sama o ara bol ma ko muso bi da ni wa la la la la ni ga me Ma we kini buno bia we muso ye Kana bia do kutu Ngosa to azu ni sai na da ma do na da ma do Na do ni sai na da ma do O me da ye na da ma do na da ma do Na do ni sai na da ma Hali fa na le be kana se muso ya la fa na le be Allahu Akbar Ke dor jara ju ke Na duwa so ma lele me woro mo da sikile tembe biyo han da sikile tembe biyo yo e bon tuna fi laka nyabisa do la da ma do la da ne da e da da ma do ki de ga ki baba wa e ti che ba ya ke la muso ya se andi ara ju ke ko ba wa he ki ma ti do le ga fote ar ka anda ke che me muso che me ka mo sa wa nyini ko ana mo jati ko ba Jonathan nana kana mo ja te ko cher be cheme musor be cheme Allahu Akbar filana nana ko cher be cheme musor be cheme na sawana nana ko musor be cheme bi loru cher be bi musor be cheme bi loru cher be bi loru ah watra 431 cher be cheme musor be cheme mundo ko so votete jama sawan anga jama nyinga na abul malik ko arbe cheme bi loru cher be bi loru mi ko abe cheme mi ko abe cheme ara arbe jima beti ay ar ko a ko cheme cheme tigi ta ko mal beti ay ko cher be cheme musor be ar ko basi ale mi ko abe bi loru ara nyinga o la ka ngola ko ti anlo ke jate jate ru mi ba ur kem nan bar fe o o be cheme musor tugu or be cheme ki amiri muso ko mata ni an o bo ka ta la musor ka ara ke cheme bi loru Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na ni anyi ni che ya to abonyara hali kafirlo hali akisheri to ya na fere de o te hali president le be ni na ki danga ti labe ma saya ka kobo hali metir le be hali professeur le be e ka te vonvesia le hali mam le be hali karamo le be e ka na ye be karangara be woro tigere ko kolo le be ko e jama bele bele hali kana be hali kana fatia di ma mo be ni ne ba alor ko mo ni na ba na ko do ba ko ara ta nyin ngan ken na ni ka sawari ye baraga soro deri ye baraga soro so abu ante marora amberra rahmatullah wa lizriyatiha ni ka sawari alle alle hinera o ka hine derra alle hinera ka hine derra arba mayo mayo min nabita sini alle na kana furutiya yi kana kana ke miyen kana ke dora kana marbaria kan vo ke yi ko kele be kana o ke fiyo bu no mi ke ka fo yi ni kiyama te kana o lakari oh bundo mi ngoso cheba koro biye ta bundo fo duwa le belami muso si man kate ah o bundo ati farasa allah akbar ole sari atir ka fo kini bundo biye fo kini bundo ke do mata na ole ke do kana ko ni jarabi ko ka be tala si se kini nyino kana di muso ma o ko si filalo si si be se kini ko la la kati ye sa ola ba du ne sa ye nada nada ma so Aku mari kan lebih sikit lah. Baba, si nama musuh yang kena guru kau jadi lom kiasa. Ini musuh dia. Nah, musuh bisu kag bangsa. Musuh mah. Ado beda madama. Ko nana baga tahu saya dua dua. Baba ekban nana katembe. Ekban nana katembe. ATB. ATB. Kapor kata ada apa? Nyata ATB. Anjat ATB nenek ini kutub. Nenek ATB ko nak aku kutub saya nyata. Ah. Kiasi ni boleh makan. Apa lagi kau mahu ni? Eh, kau tak ni sifat lata. Arkonga na lera, ngun lera era. Eh, nana boleh dah nala bida. Tadu ni sayi nada, nada matu. Tadu ni sayi nada, matu. Ngo sawa, ngo marbaria. Musa amari. Kaya ramai jigi. Kasaware. Kene bon lora. Nee katra musa amari. Aye ramai jigi nbe. Asaware nbe. Adari ata. Tungkal mariatu le arban le arban le arban ana mo ali muso ta ko nani le koso tungkal mariatu le arban aya muso ta ko nani do le koso tungkal mariatu le arban kwa ti ta digi koso anya do no nga modo muso ta lima liha muso wari ta si aya koso faji fari ele digi ma fa be ja se se ne Oh, mode tamu so tak keluar dah se. Mampu belai. Agak loce ya siak dunia Arabi. Eh, ya Arab nan koye dah. Nah, kamu suruh ke koko firu bagai. Koye. Eh, ndo ya fadi. Apun. Ngo larhambe, larhambe kau koye. Eh, mah mi nyamoya ti bangun nyamoya nyamoya. Mi nak serigeu. Anga boya moya kake ne ko sida. Sida. Ah, sida. Aki so ka be sida ngo. Et si tu t'arrives à tout, on doit aller mettre en latin. Amek danger wele koko gana mole nana nayo wote andi afo baga baya wala andi afo ta e muso gana ta gene koko koko nana ko da ay amata o kiga baya koko koko nana oh sadu ni sai nana nada matu sadu ni sai nana matu baje baje baje anike Anga mo kama anga mo watara nyanda neka ta muso ta war koto ni fitini mi eta mi nyin ke barka soro wol are hinana masa ta hinako muso woro bila le neka soko kare gamo la saka mi na nya soko muso woro bila ko yambe obie tu obie na ni ata daraka ye na nyana male mi te kala kare muso ta war koto ah ale ko lo e ma ko ni ka ho ko furu siri ale ko di ko siri e ma siri kana ko to ala ka ko di si bila ni ka sira di muso male o ka cheke ka fe wo soro o ati jate o ka to ko o lo ara ta war ko ara o to bila te ora e ka jitu gbalam na le mare bon ri te o ele den ka se ko so den ka se si ma bo ba ele den ka se bo si ma ye na kon jitu gbana fan da fe jitu gban ni meta bo ri te o bi o ko ko sa nda amuso amuso ro dor le kan lo furu bi an lo mo ro furu be ya de de ne o da da de ya se ba ko ya ko muso e ka be ku ran da sara e ka be yin da sara ni na sara ila la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah ebe mi ti ruwa yin ata ah ko ba muso ta war koso na atina laba ya ba fario be ya tele ne da la ya da ka na ele du ni mara o kamo ali ta jonyuma ya koso amonya ya koso sutara koso kana ta war koso hali mo na vika fe mo ya ken mo ya kana ta war koso kala koso ba ngo ko ta ka war koso atila ba eh che doni che do ka ta dura kele ta ara karamo ya ra kana kele ba wati kele ba desa ba to akomi an ta ta ni de tanti biye ke ma ko la ko adabla ko na ara karamo ya ko nduga gbe ye ken ken burura ni ko e ki o ke ni tu ti fun dara kana a kongo yi e defense ke koko ako ko han kenya arka boya akasi ara ti de benguro kata ka si akufe labia ka wure kata ke nyen kara ara ta si ajope dubara so ma tenker de mate mia sera ka ba si sera kana burula we e ti ato inda ka ba e ko ba dubara nda ka se mi ba kenya ke so ma ke ola ko yina na mwele ti ko na ke mbela bla le Allah akbar ni da ti jona ha ya da la de ya da ka ba bele jete tara muso ta ware ko so ena ba ku ena ba ko muso ta wa abe ku fiero ere mo ki ba fe o bi ka sa se ka ta gbo na o ele ku ka lesu no ko jo e muso ta gbo na ata bo gila so ata mali e kele muso lo jo wo le ko so muso fi yin ba yele bana gbe ma o ya da ba de ya da de ya de de ne na bomba de wa su nyane ngari ka fo wanje ngari ngo ka fo gutu ngari ngwa tindie ma na mi dunia be yele mana muso fir be bana muso be be karak be ma de miri na wora lande miri wora na muso fir la oza na mama de ro kana wuri ta na fo muso fir be ala sira sa anda mo gbe ya mi amba nyi na o na sara wuro so ya no mo gbe je to be mo gbe e ti na se ki enya den se bu mo aha ko ba aha o ti na nya e ku je ti ti na bu mo e ba to re be si na e ka na fo e fi wo re ti si gale ta e aha ye ka ya bo ga ko ta buro mi be sa nya ga mi sa ye fi na ma so ro ka na o e ko ba e ya de de de da da de ya ta ka lo to ra su ka ko ani lo to ro ya ti nyo so ro nke ko mana o ka na mbere ba rufe kana muso ta war koso de anto be rawda dori muso ta li hasabiha alla me ta bunya koso faji bare bi jati di lo da ta dia da ga ele ta muso ye kende ko baba be mo bai o ko sa baba mo bai a koso ele ki ya ta fo ite tugu aka kele le woro o le tri ku ngodo akoro kene ka furu la sa wa ka baba ta sukal dirawo ababa ta mu beti dirawo ababa ta mu ngarawo wala ko sa ando de lo watara de lo ko fana de lo e ka woro ko lo nyam ko de ya ko te du ya du ado le ta ko fana de do be kurba le ko woro kurba ara he geto kurba do be watara le ko woro aha wala ta na ta la mele ko ko ka ma ta le ja watara le ka woro he ba ji fario e ya de de ne ta le ta dia da ga ataala jate le koso ataala le koso bi ya de de ne la la dia da babali kamo si aka imre kuro di mamiru muso sora kele ambole ni nakata muso kera kele chou ambie bole ni nakata wole be juma ye muso nyanama no ya ra tera bila nyanama allahu akbar muso nyanama o ko no ya ra bila nyanama le be nyirina ni ka le bila muso ra kini muso ko nyinga tu faji fario ya de de ne la la dia da ga muso o ko muso kere Allah Allah Allah kadiyama Allah muso kana amna tembe ay adla ko samna ye ka ne herjige gbele yara herjige kamna sabaye herjige firma na ni so bi e bi ko ko so ka ke se ba ya ka bo fani be muso muso tanya do ya ta war ko so ya ta ko so ko a chan tra na ora la heke to ab ma ki ka bo muso sin ka la ra te mo duru tu so ngoy asia o ke men na ngo ta sami so ngoy bi tu ka la ko ga le kara mo duru al da kor lota Allah nana ni aye sababu nyuma le koso o anya ta ka ser lere lo me toro ba sana dor ba sana go bor ba sana todum lere le koso ha la de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de de yala weduma aduma eduma e gozan ni muso en kana kore gbora ka tere le ka ta anyi mama ile koso anyana ta anyi muso ta dina le koso dina de de ne la de ba de adaga anyana la ko duwa ina anya fa la ya ahada ya ahala zalima ge na kadiani amalahu alena kumu Adiani amalaikum. Antara kananda dah fasi kuru. Niamatallahi alaikum. Fasi kuru. Niamatallahi alaikum. Fasi kuru. Niamatallahi alaikum. Fasi kuru. Niamatallahi alaikum. Ya ahla zalima bina. Ani mbele kuru si kibaru. Adiani amalaikum. Alanya narma, alanya narma. Adiani amalaikum. Si zanya nindwara. Alanya nambie ma. Adiani amalaikum. Alafo kamo siyeduye. Adiani amalaikum. Kuabire kamisiri nyana mangwa kadiarma. Adiani amalaikum. Kuabire saningo mokoyera dugura karako karamo alisi. Adiani amalaikum. Dukoro biele mo ti war yin aka ka soro aya nyamala walena dukala ko nyaka bonna buru ti ma dukala ko ngoso ye aya nyamala walena fasi guru ala to anya foruke nyamata lae alekum anya la ko nyuma lo aya nyama to anyi nyamata lae alekum na ko enta o ka ma bu daman ka se ti ra be la be yan fo na aya fo mo ri e to ki afa mo ri a ko silamar nya darle i hasi nu ji wara ni amillahi ko ni ala ka ne ma yama ara ni ma si nyon ya ko ti la da na fo go na ngari o mo le fo la reta ka bo gutu ga ta gbo na kilo bi chemen bi woro bi la seju seju seju Me mi ala idiri sa bore ko so kar ye de ka tagani hala ka so ka tagani gudron yi na woni abe fa ala ti ma lele bi arma ni du ta ti ka bo arma la sa wa wa sana arma gutu ya nya de na arba ta ma narse na ha ko ba ni ala ka kala ma li si bi arma ara te ka be ka mi si ta ka ku na kar hala mo fo yi kari eh du mo eh farasi tu de la cha jugo ma ho jugo ta rao me ka na ya da ma mir ba jugo ya ra si la ya le ba ra ra fi nya ra Raji kuro Nema talai alaikum Ara tani nyongon chuku yasiri o Nema talai alaikum Eka wili sohoma Ye jebi Nika jebi Kangora Yako bismillah ramani la wanaza nama Kisi duru hemini gelin Iye wana la sururu mutakabili na sinyo woro vila Yata ka tutu jira kami Katase la woro vila Ujung ya jungu mibe kisura sa Allah ya awiri niya diara Allah Furu chain. Muso akabonya. Furu tafe. Abeyazo. dondomi sanje ka bugo wa ya san da simu wa meni tere kana bo kema filati ya soro tugo eta tata sanje ka bugo amazon beta muso ni mamba be ma bugo mba mi be nyimire dugu ya cheta fe mo doga ba be nguru kana shi akatembeke ne kemi da muso na koko cheta fe ulara ke na be ne ko fodu wale ye na soro ti so ye na ko fo ko kuba wele be sanje bugo duwa eta kuba wasi kuro Muso, mena kata Allah hawa ni chetefe. Aligina zara te, muso rula. Ele doye taa chetefe, eto kuma niye fodi. Kasi ki muso. Na? Ah, ema nga lahara de. Kako? Nye ki inyi ni nga tuku ko, kukura che. Na? Mogodugu. Na? Wele bai jwane, afo chekbana. Kwa kwa nasi kwa lefwa sira rukum Majabukungo Sira rukum Majabukungo Nina kwa tiki yame fendi mokom E furume di fendi mokoma Kwa ba Chekwane yati fendi ima Nina koma kelefwa chekwana rie Na Ara chekwane yadabila Kwa ba Arko barata arfe ina barangina rie Na Mokom wole be chekwana ya ina barangini biye Kwa ti dege Ha Atu odego. Nerke mi be kamera taka mtanaita. Koma su fini bale sijika. Ha? Umar chenyi muto nyini de. Ha? Mama den dolo. Ya ka ke awu ile mtugo base. Ye boni era ya nyi furu sir ka dia ma. Na. Siraru go. Ayabu kumo. Na. Sa no ina sira dima. Ke ni koma ila bakere nde. Na. Emre ni ka che ma vila dima oma. Na mo kana ta ye na fo. Anda na za kana ye fo merci. Jati. Nya bana. E ka mu ngadi ako merci. Na. Ni ka chemin fila di muso mako atata ka samina zakiki korke eta biloru boka chemin biloru toy sini kenda kori tu do san sini kenda kori do san ori e na ko ko ko atata chemin biloru amna lo be de ka amna aka fo merci ko dirien dirien da si chemin fila Ah, ay ira ko chemin du lutura. Amina lo be de ga amina. E ko ta na ya, ako ko merci ko foi tamé, foi lo ali na la tie wan wale na. Abou mari ja ko kele. Kele. O ti dimi. Na. Chemin fila. Na. Amana ko samina le tay. E ka di lo ja, chemin fila ja ga ta samina ka bilo. Na. Wa sura jori. Ebebe. Chemin bilo. E ti se ka ko nyin ngado ta dire ma. E ti gi nya mo muzo nyin ngako chemin bilo ru be mi aya fo faura. Allahu akbar. Ni muso lo beti ya sege sege. Aya na. Arma lo furu chain. Na. O ko sa ko sala sa ti mo sa wa do be lo. Ha ko.